Uzdrowieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Media Expert. Przedłużamy Black Friday. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Środa 29 listopada, Trójka, Polskie Radio. Już jest po 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O przywrócenie zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy będzie wnosić do Brukseli polski rząd. Są szanse na przedłużenie zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem. Hołd powstańcom listopadowym oddał prezydent Andrzej Duda. Na początek informacja z ostatniej chwili. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą finansowania in vitro z budżetu państwa. Za było 268 posłów. Rząd będzie wnosić o przywrócenie zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W najbliższy poniedziałek w Brukseli odbędzie się posiedzenie unijnych ministrów transportu. Polska chce, aby jednym z punktów obrad była dyskusja o skutkach obowiązującej od 1 lipca ubiegłego roku umowie Unia Europejska-Ukraina. Ten system zezwoleń działał dobrze. Będziemy dzisiaj tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy jako rządzący i w jakimkolwiek innym, w jakim się znajdziemy, cały czas wnosili o to, aby przywrócić ten system zezwoleń. Protest na czterech przejściach z Ukrainą trwa od ponad 3 tygodni. Dziś z przewoźnikami spotkał się w Sejmie minister transportu Albin Gajadur. Strajkujący zapowiedzieli, że nie zablokują na razie przejść w Niżankowicach i Zosinie. Marszałek Sejmu nie przewiduje powoływania nowych komisji śledczych. Nie mogą one zatkać nam całego procesu legislacyjnego, mówi Szymon Hołownia. Najważniejsza w komisjach śledczych jest nieuchronność. Nie ich liczba, nie ich wielkość, nie spowodowanie, żeby były takim czy innym show medialnym. Chcemy, żeby te komisje załatwiały sprawy, robiły to w kilka miesięcy, szły z tym do prokuratury, do Trybunału Stanu. Dotychczas do Komisji Ustawodawczej trafiły 3 wnioski dotyczące komisji badającej aferę wizową, tak zwanych wyborów kopertowych oraz systemu Pegasus. Katar bardzo optymistycznie ocenia szansę na przedłużenie w najbliższych godzinach zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem, którego końcowy termin upływa jutro rano. To właśnie Katar, a także Egipt i USA pełnią rolę mediatorów w negocjacjach pokojowych. Hamas wyraził wcześniej gotowość przedłużenia o 4 dni zawieszenia broni oraz zwolnienia nowych jeńców. 193 lata temu, w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe. Jego celem było wyzwolenie Królestwa Polskiego spod panowania Rosji. Powstańcy byli bardzo młodymi ludźmi, którzy urodzili się w Polsce pod rosyjskim zaborem, mówił prezydent Andrzej Duda. Nikt z nich nie widział na własne oczy wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej. Była ona wspomnieniem tradycji ich rycerskich rodzin, już tylko opowieścią o czasach swojej świetności, ale opowieścią o wielkim państwie, które było dumne, które ma swoją wielką historię. Oni chcieli to państwo odzyskać, byli gotowi oddać za to swoje życie. Powstanie po 11 miesiącach zakończyło się klęską militarną. 5 instytutów pamięci z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy chce wpisania na listę UNESCO listów zesłańców napisanych na korze brzozowej. W ten sposób ci, którzy po 1940 roku trafili na Syberię, próbowali kontaktować się z bliskimi. Do projektu o nazwie Pamięć Świata instytuty zgłosiły w sumie 150 pozycji. Oprócz listów z kory brzozowej są też inne dokumenty sporządzone przez więźniów politycznych oraz osoby deportowane na Syberię lub do Kazachstanu z terenów Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich. Kora brzozowa była często jedynym materiałem, który można było na Syberii wykorzystać do pisania listów, gdyż więźniowie nie mieli dostępu do papieru. 30 listów znajduje się w estońskim Muzeum Wabamu. Powodem umieszczenia listów w rejestrze Pamięć Świata jest pokazanie historii tej części Europy, a także podniesienie świadomości na temat radzieckich zbrodni, które nigdy nie zostały rozliczone. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Mateusz Warianka. Rozpoczęły się pierwsze dzisiejsze spotkania piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Galatasaray przegrywa już 0-2 z Manchesterem United, a Sevilla bezbramkowo remisuje z PSV Eindhoven. W obu przypadkach mamy 20-minutę spotkania. O 21:00 czekają nas kolejne starcia. Ciekawie zapowiada się przede wszystkim mecz RCLO z Arsenalem czy Realu Madryt z Napoli. Dziś też dwa mecze z udziałem niemieckich klubów. Bayern Monachium podejmie FC Kopenhagę z Kamilem Grabarą w bramce, a Union Berlin zagra na wyjeździe z Bragą. O szczegółach z Berlina Wojciech Osiński. Do spotkania z mistrzami Danii w grupie A Monachijczycy przystąpią z kompletem punktów i są już pewni awansu do 1/8 finału. Inaczej rysuje się sytuacja w grupie C. Na początku listopada piłkarze Unionu Berlin zdobyli w meczu z Napoli pierwszy punkt w historii klubu w Lidze Mistrzów, przerywając przy okazji serię porażek, która trwała od września. Niemniej stołeczny klub pożegnał się już z Ligą Mistrzów, ale może jeszcze nie z europejskim podwórkiem. Jeśli dziś wygra na wyjeździe z Bragą, może się znaleźć wśród 8 drużyn, które z trzecich miejsc fazy grupowej awansują do Ligi Europy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Tymczasem nie milkną echa wczorajszej kontrowersyjnej sytuacji z udziałem Szymona Marciniaka. Polski arbiter w 98 minucie meczu PSG Newcastle odgwizdał rzut karny dla Paryżan. Mecz zakończył się wynikiem 1-1, a zdaniem UEFA polski arbiter popełnił błąd, odgwizdując rękę w polu karnym. Decyzji Marciniaka broni były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski. Największy problem jest z interpretacjami. Przyczyna tkwi nie w tym, czy był VAR, czy tego VAR-u nie było, tylko przyczyna tego problemu, tej kontrowersji tkwi w interpretacjach, które są zmienne i nawet sami sędziowie dyskutują teraz, jak mają sędziować, co mają robić, kiedy mają odgwizdywać. Dziś na wozie VAR powinien zasiąść Tomasz Kwiatkowski. Po wczorajszym skandalu z jego udziałem zmieniono obsadę meczu Real Sociedad Salzburg. Jeszcze na koniec zaglądamy do Ligi Mistrzów Siatkarzy. Tam o drugie zwycięstwo walczy Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Polska ekipa gra z tureckim Bankasi Ankara i niestety przegrywa po pierwszej partii. W drugiej również przegrywa, jest 12-13. Jutro najwięcej słońca w centrum, za to najwięcej świeżego śniegu nad morzem. Chwilami popruszy także w Katowicach, w Kielcach i w Białymstoku. Ale zapowiada się ładny ostatni dzień listopada. Temperatura maksymalna od -3 stopni w Suwałkach do 0, między innymi w Krakowie i w Warszawie. Na intensywne opady śniegu w całym kraju proszę przygotować się w sobotę. Siedem i pół minuty po 19:00 po drodze z trójką. Dziś kierując się w stronę 20:00 muzycznie wspominamy George'a Harrisona. Wskazujemy również Andrzejów i w temacie Andrzejów i także w temacie sytuacji na drogach stały numer 227 trójek. Będzie również fragment powieści, a są już za chwileczkę na antenie trójki. Smashing Pumpkins. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Między po 19 po drodze z trójką przez ostatnie minuty napędzał Robbie Williams. Pojawia się imię Andrzej. Jakie nazwisko automatycznie przychodzi Państwu do głowy? Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej, Andrzej Łapicki, sławny aktor, Andrzej Kmicic, bohater literacki z Potopu. I dziękuję. Dziękujemy również. 227 trójek to jeszcze tak z cyklu Jam nie Babinicz, jam jest Kmicic. Bardzo dobry wieczór po bardzo dobrym dniu, przynajmniej w Olsztynie. Calutki dzień, słońce, przepięknie, bez żadnego obłoczka na niebie. Chyba dlatego, że akurat pamiętacie o Harrisonie, to był mój ukochany Beatles. Jeżeli chodzi o Andy, no to na pewno najwięcej będzie odpowiedzi Kmicic. No mój świętej pamięci mąż też był Andrzej, także to jest imię, które mi się bardzo dobrze kojarzy. To teraz, no właśnie, wspomniany jeszcze George ponownie. W 22. rocznicę śmierci Niech żyje George. Krótko zwięźlej na temat. To z czasów Beatlesów. Teraz jego utwór w trójce George Harrison. Something.

23 minuty po 19, Trójka Polskie Radio, Samo Złoto. Po drodze z Trójką dziś m.in. z Andrzejami do imienia Andrzej dopasowujemy nazwisko, na przykład Andrzej Chyra, Andrzej Seweryn, to jeszcze aktorsko, Andrzej Grabowski, 227 Trójek. Zapomnieliśmy chyba jeszcze Andrzej Waligórski. Tak, i o kim jeszcze? Chciałem powiedzieć o profesorze Andrzeju Rzeplińskim, profesorze kryminologii. Znam go od 40 lat i naprawdę jego imię męski, mężny, dobrze go oddaję. Był też już wspomniany Andrzej Szarmach, ale jest też inny snajper z przeszłości. Właśnie sobie przypomniałem olimpiada w 92 roku i akurat nie złoto, tylko srebro w Barcelonie. Jaki to jest Andrzej? 227 Trójek po drodze z Trójką, 24 minuty po 19. To teraz pośpiewają nam Dawid Podsiadło i Daria Zawiałow, a za kilka minut sprawdzimy sytuację na drogach, czyli będzie kolejny dziś Radionawigator Trójki. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, patrz, w Media Expert przedłużyli Black Friday i do końca listopada. Marian, to my już teraz możemy kupić prezenty na święta w super niskich cenach. A to już szybciutko listę robię. No szybciutko, Marian, szybciutko. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy i setki innych rewelacyjnych pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Bo Media Expert taniej masz. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 19.30 po drodze z Trójką, czyli wjeżdża radionawigator Patryk Bedliński o tym, co się dzieje na drogach. Jedna osoba zginęła, dwie kolejne są ranne po wypadku między Aleksandrowem Łódzkim a Poddębicami. W Złotnikach zderzyły się dwa samochody osobowe. Krajowa 72 jest zablokowana na 76 kilometrze. Uwaga też na S7 na wysokości zakroczymia między Płońskiem a Nowym Dworem Mazowieckim. Na 325 kilometrze doszło do zderzenia osobówki z samochodem ciężarowym. Na czas podnoszenia pojazdów zablokowana jest trasa do Warszawy i trzeba jechać objazdem przez Zakroczym. A w stolicy między Bemowem a Aleją Prymasa Tysiąclecia zaczyna się korek na S8 w stronę Białegostoku. Między węzłami Wisłostrada i Marywilska zderzyły się dwa pojazdy osobowe i ciężarówka i cały czas mamy zwężenie w kierunku Białegostoku na 16 kilometrze stołecznego odcinka S8. Uwaga też między Żgowem a Piotrkowem Trybunalskim na Krajowej 12. W Tuszynie zderzyły się dwa pojazdy osobowe, co poskutkowało blokadą jednego pasa do Łodzi na 326 kilometrze. Drogowe problemy również w Łysomicach między Stolnem a Toruniem. To krajowa trasa 91 i 182 kilometr. Po tym jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe, poruszamy się naprzemiennie jednym pasem. Jeżeli chodzi na przykład o muzycznych Andrzejów, bo o nich dzisiaj sobie mówimy, Piaseczny już był, Krzywy Zańczewski, to ich łączy grupa DAP. Jeszcze jednego Andrzeja muzycznego na pewno przed 20 usłyszymy w Trójce 227 Trójek. Proszę tych Andrzejów wskazywać Państwa ulubionych. Tymczasem no gramy Kapitanie, Morczyba, Be Yourself. Just be yourself anyway that you want. 22 minuty do 20, Aliem Orange Crush w Trójce. Przed momentem pytałem o Andrzeja, słynnego snajpera, piłkarza, początek lat 90. Igrzyska w Barcelonie. Czyli który to Andrzej jest? Chodzi oczywiście o Andrzeja Juskowiaka. Andrzej Juskowiak. Czyżby chodziło o Andrzeja Juskowiaka? Mimo, że nie jestem kibicem Lecha Poznań, no to oczywiście znam i serdecznie pozdrawiam Andrzeja Juskowiaka. Czy Andrzej Juskowiak, fantastyczny snajper, w ogóle świetna drużyna. Piłka nożna z trenerów też Andrzej Strejlał, kino na pewno Andrzej Wajda. Tymczasem 22. rocznica śmierci George'a Harrisona, to teraz George, można powiedzieć, w takiej super drużynie, bo między innymi z Orbisonem, z Petiem, z Linem, no i z Bobem Dylanem, czyli w trójce Traveling Wilburys. Zanim świt zastanie nas, out in a tired shirt. Now's my time to, now's my time to, now's my time to, now's my time to, now's my time to, now's my time to. Zanim kto zabroni nam, zamknie się ostatni bar. Zanim DJ skończy grać, nałóż mnie tańczyć. Zanim kto zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chce już nie. Zanim świt zastanie nas, nałóż mnie tańczyć. Nałóż mnie tańczyć, nałóż mnie tańczyć, nałóż mnie tańczyć. Nałóż mnie tańczyć, nałóż mnie tańczyć, nałóż mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, nałóż mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, nałóż mnie tańczyć. Listy Trójki Cortez, naucz mnie tańczyć. Głosowanie niezmiennie na stronie Trójki. Lista w piątek po 19. Tymczasem też po 19. Dokładnie 47 minut. Trzeci odcinek naszej powieści. Marek Stokowski, samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Wiadomo było, że za chwilę coś się zdarzy. Że będą jakieś straszne jaja. Otóż nie wszyscy zasługują na pochwały. Nie wszyscy są naszą radością i dumą. Ciągnęła pani dyrektor. Na prośbę przybyłego na tę uroczystość przyjaciela naszej szkoły, towarzysza Aleksandra Kolca z Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tutaj towarzysz Kolec uniósł swe siedzenie, pozostawiając jednocześnie brzuch na stole, a pedagodzy zaczęli mu przymilnie klaskać. A więc na prośbę dostojnego gościa muszę, to znaczy chcę, poruszyć sprawę, jakiej no nie wolno nam przemilczeć. Zaczęła bardzo wolno przesuwać wzrokiem po uczniowskich twarzach. Każdy dotknięty jej spojrzeniem kulił się z miejsca niczym robak i wszyscy po kolei bledli, jak gdyby ktoś przejeżdżał trupim światłem reflektora po rzędach ustawionych na apelu więźniów. Wszystkiego mogłem się spodziewać, lecz nie tego, że oko pani A. Kubickiej zatrzyma się na mojej twarzy. A jednak tak się właśnie stało. Tak się właśnie stało. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Zapierniczaj! W głosach kolegów brzmiała ulga. Sąsiedzi chcieli mnie wyrzucić jak najprędzej tam na środek, żeby na pewno już nie padło na nich. Jakoś musiałem chyba wstać, bo potem szedłem. Lazłem wśród ławek, nóg i noży spojrzeń. Czułem, że wszyscy odsuwają się na bok, jakbym był zarażony czarną śmiercią. Jedyne, co świtało mi w ciemności czaszki, to pytanie, dlaczego pan towarzysz Aleksander Kolec chce napiętnować moje okropne zachowanie na procesji? Dlaczego właśnie on? Dlaczego w szkole? Tleniona chwyciła mnie za lewe ramię i odwróciła ku widowni. Stań sobie tutaj i porozmawiamy. Powiedz mi, a raczej powiedz nam tu wszystkim, co też porabia twój szanowny tatuś? A może ja mam to wyjawić, co? Więc nie chodziło jednak o procesję. Jeśli nie o to, no to kurtka jego o co? Tak, wyjawię. A zatem ojciec ucznia Sadowskiego zapragnął, moi drodzy, uciec z kraju. I uciekł do największych wrogów Polski. Słyszycie? Do najgorszych wrogów. To nie koniec. Ten pan chce za gościnę szczodrze się odpłacić, podziękować. Więc ów nieszczęsny aktorzyna, który niczego w Polsce nie dokonał. Tam już 5 razy wielce się popisał w pełnym radio. Ja nazw tej rozgłośni głośno nie wymienię, bo się brzydzę. Rozumiecie? Brzydzę. To właśnie stamtąd tatuś ucznia Sadowskiego głupimi wierszykami i komentarzami szkaluje własny kraj, ojczyznę, Polskę. Tchórzliwie kala własne gniazdo. Ukryty w tej imperialistycznej i rewanżystowskiej norze opluwa nasz demokratyczny rząd i naszą partię. Ja, moi drodzy, nie znajduję słów, żeby wyrazić oburzenie. Oburzenie. Towarzysz Kolec też był oburzony. Myślę, ciągnęła wątek pani A. Kubicka, że trzeba nam potępić wspólnie tu i teraz owe wybryki, wstrętną padłość. Ja bardzo wierzę, moi drodzy, że wy pragniecie to uczynić. No, bardzo proszę. Bez wahania pytam się was, czy potępiacie? Pan od PO, kapitan Goździk, pospiesznie zerwał się ze swego krzesła i dał znak gestem jak dyrygent. Sala ryknęła w różnym tempie. Potępiamy! Jeszcze raz, równo. Wrzasnął Goździk. 3 i 4. Potępiamy! Kapitan Goździk był zadowolony. Jestem z was dumna. Rzuciła spod blond hełmu pani A. Kubicka. Towarzysz Kolec też jest z was ogromnie dumny. Tu honorowy gość znów uniósł tyły, pozostawiając brzuch na stole, a pedagodzy jęli klaskać. Jesteśmy przy tym przekonani, że dzieci polskie, tak uformowane, o tak wrażliwych i zdrowych sumieniach jak wasze, stanowią najwspanialszy gwarant przyszłego triumfu socjalizmu. I to nie tylko w naszym kraju, ale na całym, moi drodzy, na całym globie. Marek Stokowski, Samoloty. Wystąpili Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Osiem minut do 20, jutro kolejny odcinek. 2273. Pozwolę sobie przypomnieć o Andrzeju Grubbie, naszym wspaniałym pingpongiście. No tak, to wspaniały sportowiec był. To teraz akurat muzycznie Andrzej Smolik z Miką Urbaniak, później Moby, następnie serwis Trójki, po 20 Leszek Adamczyk w tonacji Trójki, też między innymi powspomina George'a Harrisona. Michał Żołądkowski, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski. Do usłyszenia. The sun kissing my face, what a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through, I know this to be the only way, things should be relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Hey, what a day, hey, it's okay, hey, come and play, it's your lucky day, hey, what a day.